إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. سورة النحل سورة لسم سفارة 90 نمبر آيات. دا آیات دا قرآن پاک جامع ترین آیات تے اور پدے کے طول اسلامی تعلیمات پا مختصر الفاظ کی زیشویلی دے وجنا دا سلط صالحین دا وقنا تر اس پورے دا جمعہ دا اختر پا خطبو کے دا آیات تلاوت کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ قرآن پاک جامع ترین آیات سورۃ النحل کی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وغیرہ تر آخرہ پورے دی. حضرت اکثم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ددے آیات وجبان نے اسلام کے داخل شوی دی. اکثم ابن سیفی دقت القوم سردار ہو پچم وقت کے پیغمبر علیہ السلام دا نبوت اعلان اکر اور دا اسلام خبر گیر چا پیر علاقو تا ارسی دا نزا ارادہ اکرلا چا دا پیغمبر علیہ السلام پا خدمت کی حاضر شی خدا قوم خلق و لرار میں لہو تیوین تد من دا قوم دیر مشر سڑے لوے سڑے مستاف للمناسب نری تمدہ با اکثم رضی اللہ تعالیٰ نو تیوین ویدیر خرزب ندر خدا قبیلے دو اخیار سڑی منتخب کے چیزے پی غمر علیہ السلام لعلیگم اور حالات ما تبیا بیان کی مطلق سانے مقرر کل اور پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر کو دس قاصدان لارن پیغمبر علیہ السلام تعارف کی چمن دا اکثر ابن شیفی دا طرف ما دس وہ خبر تپوس نے راغلی یو سوال دار کہ من انتا اور دوم سوال دار کہ وما انتا من انت تسوکی دارا تو کہ تسوکی اور دین دا خبر تپوسی کہ تسوی وما انت دا پیغمبر علیہ السلام دا رنگی سوال کا جواب کے صرف دمرو فرمائل وی محمد دا عبداللہ زوی یما ز محمد دا عبداللہ زوی صلی اللہ علیہ وسلم وما انت دا دے دور سوال پا جواب کے وہ فرمائے زد اللہ بندہ یما اور دا اللہ رسول یما اور دیا پہ عمر علیہ السلام دا سورة النحل دا آیات تلاوت کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان سر آخر پورے دا دے دو قاسدان پہ عمر علیہ السلام کا درخواست کہ دا آیات جو آیا نو پیغمبر علیہ السلام بیا دا آیات تلاوت کر دی کہ نبی ادوار و قاسدان پا یاد شو قاسدان واپس راغل اکثم ابن سیفی تا و تیویل من تیر امید آسوال تپوسکو کہ تسو کی من لکے حمر علیہ السلام نصب معلوم والغسل و پھر حمر علیہ السلام دیر دیر توجہ ور نکرلا صرف دفلار میں بھی یاد کہتے محمد ابن عبد اللہ جیتی را کر نصب بارے کی سونے ہوئے پہنچے منگ نور خلقنا تپو سکو نو پیغمبر علیہ السلام دا دیل اوچک خاندان و دلیل اوچک نصب والا ہے اور بیا ہوئے منگ تا پیغمبر علیہ السلام یا سو کلمے وورا ولی اوغل تمنگوائی ردے قاصدانو کہ اکثم ابن سیفی تا آیات مورو نو اکثم ویل وی معلومی گی چی دے کل اخلاق و ہدایت ورکی او دا ناشار اخلاق نا من کول کی او دے ملگر سوی وی کونو رؤوسا ولا تکونو فیه ازناوا کونو فی هذا الامر رؤوسا تبی دن کے ردن پر اکار کے تاس سرول جوڑ شے لچے میں جوڑے گے یعنی دخل کو نمک شے اسلام قبول کے رس پکے گئے ماں نظر قام قبیلہ پہ اسلام کے داخل شو حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان ابن عفان لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے لئے دابل عثمان ابن مزعون لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیر پیغمبر علیہ السلام رضاعی رور لے دے ہوئی سے جو پا ابتدا کے پا اسلام کے داخل شوی وما خدا خلق دا خبر دا وجنا پذرے کے میں اسلام پورا داخل نو مضبوط نو تردے کی عرض دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر ہوما ناصافا نزول دا وحی شورو شو پیغمبر علیہ السلام باندے بازی عجیب حالات راغل اور دے او فرمائل دا اللہ قاسب ما تراغی وما تہدا آیات نازل کر عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دی واقعی نفس کہ دا آیات لیوارے دا زمان پذلے کی ایمان مضبوط اور مستحکم شو اور دا پیغمبر علیہ السلام محبت زمان پذلے کی دیش دا آیات یا جامع ترین آیات تھے ولید ابن مغیرہ جنان مکہ مکرمے یو لوی سیت میں دچ دا آیات مورے دو نو پدر آنم یو قسم اثر شو او پر قوم توئی واللہ ان لہو لحلوا قسم تا اللہ دا دے قرآن یو خاص قسم خوگوالے حلاوت خوگوالی توئی وإن عليه لتلاوة أو ذا دي ذا فاس يخاص رونق أو نور ذي وإن أصله لمروق أو ذا دي أصل أو جر لي أغي الشاكونة كريدي وأعلاه لمفنع أو ذا دي قوت أطرف لي ودار لي وما هو بقول بشر ذا بشر قول لي ذا إنسان خبر دل اقرار کئی وہ ایمان دل رونے ولید ابن مغیرہ کافر تیر شوئی نو تبی آیات کے ددریو سیزنو دکولو حکم شوئی دی او ددریو سیزنو دلکولو حکم شوئی کمکو یا درے کارونا درے کارونا اوکے او درے کارونا نمانی شوئی ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ده دي تريو خبرو حكم شمله عدل إحسان او رشتدارو تا ورق لكول او ده دريو سيزننا منع شمله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي درونا منع شمله فحشا منکر بغی عدل سطوی تو دا عدل مانا برابر والی دا عدل مانا مساوات و برابر والی پدے مناسبت والے دا حاکمان چی دا خلق و پمنز کی دا مقدمو دا جگر و فیصلے کی نو دیتا عدل ویلشی ان تحكموا بالعدل قرآن کے دی معنی دا پار دا عدل لفظ را دلی چی دا خلق و منز کی فیصلہ کے نو پا انصاف کا مساوات کا نو دا عدل دا کمی و دا زیادی پا دی منز کی اعتدال کولی دیتا عدل ہوئی نو بعد تفسیرون والدی دا کد لفظ دا عدل ظاہری باطنی برابر والی تا عدل ہوئی یعنی قول یا فعل دا انسان دا ظاہری اندامون دا چکار چی نو باطن دا غیبت سر مساوی باطن دننا ظاہر او باطن کی دوارا برابر ہوئی نو دیتا عدل ہوئی جدا عدل کا مختلف نسبت نمانے تدے مفہوم مختلف جوڑی گی مثلا یو مفہوم دا عدل داری کہ انسان دقل نفس او دقل رب ترمنز عدل کی دقل نفس او دقل رب ترمنز عدل کی دے مطلب داری کہ دا اللہ حق دقل نفس دا اپنا مرک اگری دا اللہ رضا دا خپل نفس دا رضا نمخ کے اوگلی اور دا اللہ دا حکمنو تعبیل کی اور دا کم سن چ اللہ منع کرے گا دا غیر فریض کی تو دا دا دا نفس اور دا اللہ ترمن دا عدل لے دیم عدل دارے کہ انسان دا دے خپل نفس کا دا عدل مانے لو کی دا دے مطلب دارے دا خپل نفس دا داس تمام سی جننا منی کے و بچی کی کہ پاگے کے دا نفس روحانی یا جسمانی نقصان رسی گی دا دا نفس خواہشات سے نکو رکھئی اگر خواہشات سے دا غیر نتیجے دا گی کہ دا تبا نقصان رسی گی دا صبر نکار واقعی اور درم عدل دا کہ دا خپل نفس دا تمام مخلوق پر منزا دے عدل اسی دے حقیقت دارے کہ دا تمام مخلوق کرا دا خیر خواہے اور دا ہمدردے مانے لو کی اور دا چاہ سر معمولی خیانت مولی کی اور دا سول خلق و نفارا دا دے خپل نفس نا دا انصاف مطالبو کی اور بل یو انسان تا دا قول یا دا فعل دا وجہ ظاہری یا باطنی تکلیف کو نہ رسائی دارن عدل یو قسم دارے کہ دا دو فریق فمنس کے سمانے لگی اور تعالی راشی کہ سر علا فیصلہ ہوکا نہ تیو فریق تا مائل کے گما جکاوے گما کہ بل فریق دا پارا فیصلہ ہوکے نہ دا کمی و دا زیادی لار با پریرے پدے منز منز کے دروالے تو دیتا عدل ہوئی دیتا اعتدال ہوئی اول فصیل لفظ دا احسان تو دا احسان مانا خشتا کول کول کول دیتا تیت وقت اسم دی یو دا کہ خپل فعل خپل خوی خپل عادت خکا او فلندا کہ دبل بند سر خسلو کوا خما میں نو سر کوا بل بند سر خیگل کوا احسن كما احسن الله اليك دے خلق سر احسان کوا لکتا کر کے اللہ احسان کرے پڑے آیات کے لفظ دا احسان پکل عام مفہوم کے استعمال شیرے دا احسان دوارو مو قسمون تا ور شامل لے لمنی قسم احسان دا مطلب یوکار خطا نو اس دا کار عام بھی کہ عبادت بھی نو امی خطا کہ عمل بھی نو امی خطا ک اخلاق نو اومے خطا ک چا سرا معاملات نو اومے خطا. جبرائیل علیہ السلام یوغل پیغمبر علیہ السلام دراغی او ستا پوسنے کلی یو تا پوسنے دا کلی اخبرنی عن الاحسان ما دا احسان مکبر کا احسان سشنی تا پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ان تعبد اللہ کانک تراہو عبادت قدی طریقو کلک شتا اللہ ینے نو احسان پا عبادت کے دارے کہ دا اللہ عبادت پتا سے طریقہ اکل کشت اللہ بھی نہیں اور کتا درجتا کنی نصب شوے نو دمر خبر یقین سر اکل کہ ما اللہ بھی نہیں فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراتا کتا اللہ بھی نہیں نو دا یقین اکل کہ اللہ ما بھی نہیں نداد اسلامی عقیدے یو اہم جز نے دا اللہ دا علم اور دا اللہ دا نظر کائنات کی وزر رہم باہر ندا دا عبادت تقل طریقوں کا دا عبادت کے خشتہ کے ندے تو احسان ہوئے تمام اعمال اخلاق عبادات تقلیوں کا ہر کیا سرا لین دین جیوی کہ انسان بھی نہ ہم کہ حیوانات بھی نہ ہم بھی سر احسان کا تو دیکھو یہ سلی پر کور کی پیشو ساتھ لینا اور دا پیشو رہے تلے لینا دے کر تلاب اور دا در لگے معاشوا دن با اللہ تا پوچھ کی دا پیشو ساتھ اللہ تا در لگے معاشوا بنی اسرائیل کی یہ زنانا وا پیشو رہے تلے لینا دا چا تلاب سورہ در پس درالا ہے پیشو در لگے معاشوا کدا پرانس کے عدے بزان لکے تکار کرو کم سحشرات الارض بے زان در آجی ہے کار بے کم پنجرے کے لئے مرغے بند کرے گا خبر ناخ لے خوراک نور کے اسکاک نور کے دلو کے تند مرغے مرشو ظلم لیو پا آیات کے اول دا عدل حکم ورکلی شویلی دیا دا احسان نو عدل دا چی دا نور حق پورا پورا ورکا عدل بدائی چی دا بلچا حق کا سرائی پورا ورکا او سخپل وصولے نخپل پورا وصول کا نکم نزیاد کچا تکلیف در رسولی لی نہ اومت اور تکلیف ورو رسوا نہ کم نہ زیاد اور احسان داری کہ بل کا حق وسے نہ زیاد ورکا اور پھر حق کو وسلے نہ کم وسل کے کشم پوشی کا کہ چادر حق کم در کر نہ تو خوشحالے قبول کا کہ چادر تھا فلاس یا پجب اسے تکلیف کر رسولی نہ تو برابر انتقام اور بدلے اغشتوں کا زیبان معافی کا دے تک احسان بلکہ کبھی در سرکری خو سرو کا نہ دا عدل حکم فرض او واجب لی اور دا احسان حکم نفل لی و ایتاء ذی القربا اللہ حکم کرے رشتہ دار کا ورکلا او کا دا دریم حکم پدے آیات کی ایتا ازل قربا ایتا من ورکون او قربا قرابتدار رشتہ دار ذل قربا رشتہ دار نو رشتہ دار تا سور کا آغاز ذکر شوی نبی کاغی وضاحت میں کچھ سور کا وآت ذا القربى حقه بالآيات ولي رشتہ دار کا حق ورکا نو قد حق کی رشتہ دار کا دا مال محتاجی مال والا ورکا کا دا خدمت محتاجی خدمت والا کا کا جسمانی خدمت بھی کا بیمار بھی تقوز ہو کا غمجن بھی تسلی والا ورکا ہمدردی و سرو کا نو لفظ دا احسان کے دا رشتہ دار حق ادا کول ہم داخلی خود دا رشتہ دار حق زیاد اہم دے نو دا دیر اہمیت دا وجہ جدا دے کر کر درے چیزن و حکم اشو چی دا درے کار اکا اور دا دریو کارون نے منع کرے وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی اللہ منع کرے نا دا فحشا منکر او بغینا فحشا ہر اغی بدکار یا خبر کرے لیشی چدا غی بدی بالکل واضح ہے ہر بندہ کی کوئی تو چدا بدکار ہے او منکر ہر قول یا فعل توئی چدا غی حرام والے او ناجائز والے دندار خلق تمالونی داری سے اتفاقی عالمانو کا پتہ ہے نو اجتہادی اختلافات کے امامانو فرمان ذری نو یو تم منکر نشوے لے نو لفظ دا منکر پدے کے ظاہری باطنی عملی اخلاقی تمام گناہ ہونا داخل دی اور دا بغی مانا دا حد نہ تجاوز کوئی ابھی مانا ظلم شو ابھی دیکھے لفظ دا منکر پدے کے فحشان داخل لو بغیم پک داخل لو وہ فحشا بے انتہا بدکار رہے تو دبی وجہ نے جدا ذکر شو اور دا بغی ظلم جیسے تو جدا ذکر کر کہ دبی اثر نور تور رشدہ متعدی رہے اور کل کلا یوبل سر جنگ جگڑا تو ملکن اور تھوڑی دنیا میں جائے یوبل سر جڑی گی دا ظلم دا وجہ نہ ظلم یا دا سے شیر دا سے گنا را کہ دا تیر سزا پر دنیا سے اللہ نقد بور کر دا مظلوم بدل دا ظالم نقد دنیا کے اللہ اخر آخرت کے بہم بھی خوف دنیا کے بہ اللہ پاک دا دے سزا وقت دا کفر سرا حکومت چلے رہی تھی وہ دا ظلم سرا حکومت نہیں چلے رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ دا کفر سرا حکومت چلے رہی تھی ہو دا ظلم سرا حکومت نہیں چلے گی کل مظلوم بان ظلم ہو شو اور دے آہ اکی دے اللہ تو فریاد اٹھی ددا فریاد ببر روان شی ویلا کا داغے دعا قبل دو رپارا اگر قبل دل دا سی جی دد مخل استقبال راشی یہ بہتر از آہ مظلوم کہ ہنگامے دعا کر دن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیا بہتر از آہ مظلوم دا مظلومان دا آہ نہ اویرے گا کہ ہنگامے دعا کر رن نہ صاف دے خیریوں کی اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے اقبول والے لدے استقبال دراشی ان اللہ امر بالعدل والاحسان بے شک اللہ پاک حکم کئی دا عدل اور انصاف والاحسان او دا خیگر کولو وإيتاء ذي القربى أو قرابة دار الاستدار تدور كلي وينهى عن الفحشاء والمنكر أو من يكول كي الله باك عن الفحشاء ذبيحة ذكرنا والمنكر أو دنا كار كارنا والبغي أو دسر كشي أو دظلمنا دبريو سيزنو أمر دبريو نهي فحشا منکر بغی پہلے انسان کے تری قوت نری اور اگر قوت نہ بے موقع و غلط کے استعمال کی بیچنے اور خرابے کے نہ جڑی گی یا تو انسان کی قوت بہیمی یا شہوانی یا قوت بہیمی یا زناور تو زناور یوکی نے جو ہم پکی قوت وحلی یا شیطانی خوئی پکی وهم فكيني أدريم فكي قوة غزبية سبعية ذا زناور يو غزب دي فكي غالبا فحشانا ذا بحياء خبر مراد دي سراغي منشا شهوت أو بهيميت دي ذا شهوت أو ذا بهيميت زياتواني دي او منکر ده معروف زده نامعقول کارونا که عقل سلیم فطرت سلیمت نا انکار ده لکه قوت وهمیه شیطانیه ده غلبی ده وجنا قوت عقلی ده بوشی قوت عقلی کار کرده او درین چیم خواهی سرکشی ده حد نوطن فتكل ذا قوتنا غلط استعمال شنو قبليات الفساد تلاش يعظكم لعلكم تذكرون الله قليتا فنسيب در تكي وال در تكي لعلكم تذكرون نيرا قالت تاسو سوچو فكروك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.